Oszczędności życia. Nie daj się oszustom. Porady, ostrzeżenia i informacje znajdziesz na stronie rf.gov.pl. Rzecznik finansowy. Codziennie na straży Twoich finansów. Teraz w Media Expert w promocji multirabaty. Drugi produkt 25% taniej, trzeci 44%, czwarty 77%, a piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Jest piątek, 19 dzień listopada, godzina 13, czas na serwis Trójki, który przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. 100 estońskich żołnierzy pomoże polskim służbom w ochronie granicy z Białorusią. Austria jako pierwszy kraj w Europie wprowadza pełny lockdown. W Krakowie wpadł włoski mafiozo, ścigany na całym świecie. Estonia wyśle do Polski około 100 żołnierzy, którzy pomogą na granicy polsko-białoruskiej, zapowiedział minister obrony tego kraju. To odpowiedź Tallina na prośbę Warszawy o pomoc. Minister Kalle Laanet powiedział, że Estonia otrzymała polską prośbę o pomoc w poniedziałek wieczorem. Wcześniej Polska zabiegała jedynie o wsparcie polityczne, ale teraz zwróciła się do nas również o wsparcie praktyczne. Do naszego kraju przybędzie jednostka estońskich sił zbrojnych, w skład której wejdą zarówno żołnierze służby czynnej, jak i rezerwiści, a także jednostka żandarmerii wojskowej. Oprócz tego Estończycy przyślą też drony. Część żołnierzy wyjedzie do Polski jeszcze w ten weekend, a pozostali w przyszłym tygodniu. To nie pierwsza pomoc Tallina w celu opanowania kryzysu migracyjnego na granicach Unii Europejskiej z Białorusią. Jeszcze latem na Litwę Estonia wysłała swoich funkcjonariuszy. Wczoraj zapowiedziano też pomoc Łotwie, gdzie estońskie siły mają trafić w przyszłym tygodniu. Kamil Zalewski, Polskie Radio. Pięcioosobowa rodzina z Iraku trafiła pod opiekę Straży Granicznej po wczorajszej próbie przedostania się do Polski w okolicy Mielnika. Straż podała, że wczoraj oraz w nocy granicę próbowano nielegalnie przekroczyć 255 razy. Na konferencji rzeczniczki Straży Granicznej był Witold Banach. Witku, co dzieje się z rodziną uchodźców? Rodzina z Iraku znalazła się w tej 50-osobowej grupie, której udało się przedostać przez granicę. Kiedy funkcjonariusze Straży Granicznej ją zatrzymali, rodzina z Iraku poprosiła o możliwość pozostania w Polsce. Tłumaczyła rzeczniczka Straży Granicznej Anna Michalska. Kobieta, mężczyzna i troje dzieci w wieku od 4 do 10 lat. Kobieta w widocznej ciąży, przebywają w tej chwili u nas na placówce i głowa rodziny, ten mężczyzna, powiedział, że chce zostać w Polsce, chce pracować tutaj w Polsce, więc udzielimy mu wszelkiej pomocy. Będą przyjmowane wnioski o objęcie ochroną międzynarodową. Anna Michalska wyjaśnia, że właściwie co noc dochodzi też do agresywnych prób przekroczenia polskiej granicy i jak podkreśla, są to działania wspierane przez białoruskich funkcjonariuszy różnych służb. Te osoby gromadzą się w pobliżu linii granicy, potem ta agresja zaczyna rosnąć, to są rzucane nie tylko kamienie, butelki, drzewa, ale też również wyzwiska w stronę naszą. Białoruskie służby pomagają, czyli nas w tym czasie, jak grupa zaczyna forsować granicę, oślepiają, abyśmy nie mogli reagować, gasu, zawiązy wczoraj. No na pewno to nie są rzeczy, które imigranci przywieźli samolotami z Iraku czy z innych krajów. Według danych Straży Granicznej w tym miesiącu było około 6300 prób nielegalnego przekroczenia polskiej granicy. Od początku roku ponad 35 tysięcy. Relacjonował Witold Banach. W przyszłym tygodniu Senat zajmie się pilną nowelizacją ustawy o ochronie granicy państwowej. Szef senackiej części klubu PiS Marek Martynowski uważa, że ze względu na bezpieczeństwo Polski powinna ona zostać uchwalona jak najszybciej. My patrzymy w Senacie na to, co nasze biuro legislacyjne też tam podpowiada, bardzo dużo rzeczy. Jeżeli tam nie ma błędów formalnych, jakichś legislacyjnych, typowych, no to pewnie złożymy wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek, żeby to nabrało tempa. W środę nowelizacja przyjął Sejm. 23 242 nowe zakażenia i 403 zgony to najnowszy bilans epidemiczny. Ministerstwo Zdrowia spodziewa się szczytu zachorowań w przyszłym tygodniu albo w grudniu. Widać spadek liczby nowych zakażeń koronawirusem w dwóch województwach, które do tej pory miały ich dużo, w lubelskim i podlaskim. Jednak zdaniem profesora Roberta Flisiaka jest jeszcze za wcześnie na optymizm. Poczekajmy, bo to może być jeszcze takie wahanie. Może się okazać, że zaraz wybuchnie jakieś ognisko w jednym z powiatów i wtedy te krzywe nam znowu się utrzymają na tych wysokich poziomach. Ale chcemy wierzyć w to, że faktycznie to najgorsze mamy za sobą, aczkolwiek w szpitalach to jeszcze potrwa. Eksperci wciąż podkreślają, że najskuteczniejszą metodą walki z pandemią koronawirusa są szczepienia. Do tej pory w Polsce przeciw COVID-19 zaszczepiło się ponad 20 500 000 osób. Od poniedziałku w Austrii zacznie obowiązywać pełny lockdown. To pierwszy kraj w Europie, który zdecydował się na takie rozwiązanie tej jesieni. Od początku tygodnia w Austrii obowiązuje lockdown dla niezaszczepionych. Jako pierwszy w Europie austriacki rząd wprowadza też obowiązek szczepień przeciw COVID-19. Zacznie on obowiązywać od lutego. Za odmowę przyjęcia szczepionki będą grozić grzywny. Członka jednej z najgroźniejszych organizacji przestępczych na świecie, Ndranghetty, zatrzymała krakowska policja. To Domenico F., członek kalabryjskiej mafii. Był poszukiwany na całym świecie. Wpadł w ręce funkcjonariuszy na jednej z ulic niedługo po przyjeździe do Polski, informuje rzecznik małopolskiej policji Sebastian Glań. Był zaskoczony widokiem policjantów. No nie chciał współpracować, można tak powiedzieć, dlatego że no nie otworzył drzwi mimo nawoływania funkcjonariuszy. Nasi łowcy głów musieli siłowo wyważyć te drzwi, by otworzyć samochód i zatrzymać tego przestępcę. Domenico F. został przesłuchany. Polski sąd zdecyduje o jego ekstradycji do Włoch. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A dzisiaj pochmurno w całym kraju i wszędzie należy spodziewać się niewielkiego deszczu. Deszcz nie będzie intensywny, ale może spaść praktycznie w każdej części kraju. Na północy Polski prognozowany jest dość silny porywisty wiatr, może osiągać 60, a nad morzem nawet 80 km na godzinę. Temperatura maksymalna dzisiaj to 7-8 stopni na Podkarpaciu i południu Lubelszczyzny, 10-11 w centrum, do 13 na zachodzie kraju i nad morzem. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Rzecz, proszę was, niezwyczajna. Powiedziano ludziom, że powstanie to, co będą chcieli. Sami mają zadecydować. Co? Na scenie teatralnej Trójki przypominamy archiwalne słuchowisko z 1978 roku. Komedię Henryka Bardijewskiego pod tytułem Galeria Królów. Kombinat stoi za miastem. Dopiero po minięciu ostatnich domów wyłania się w całej swojej metalowo-szklanej okazałości. Za sobą ma ścianę lasu, z którego nie wolno mu ruszyć ani jednego drzewa, a obok jezioro z nitką kanału do oczyszczalni. W roli narratora usłyszymy Andrzeja Zaorskiego. Zapraszamy w niedzielę po 20. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a kiedy jest właściwie ten Black Friday? No a kiedy byś chciał, Marian? No, chciałbym już dzisiaj. Już jest Black Friday w Media Expert. Teraz zmywarka Bosch za jedne 1699, taniej aż o 400 zł. I tylko dziś bezprzewodowy odkurzacz z elektroszczotką za jedne 399, taniej aż o 200 zł. Black Friday w Media Expert. Jurek, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie praca w ogródku, to wielokilometrowe spacery. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami. No tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni. I jeszcze ruszczyk, który wspiera krążenie w kończynach. Zdrowit Skurcz Plus. Lekkie nogi bez skurczów. Zdrowit. Black Weekend w Coral Travel. Tylko do 22 listopada wakacje 2022 z rabatem 290 zł na każdą osobę. Rodzina z dwójką dzieci ponad 1000 zł rabatu w Turcji, Grecji, Bułgarii i innych ciepłych krajach. Nie zwlekaj, Black Weekend tylko do 22 listopada. Rezerwuj w biurze podróży Coral Travel lub na www.coraltravel.pl. Oddychamy głęboko? Nie jest pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał. Proszę zastosować Detusan. Pastylki Detusan zmniejszają częstotliwość kaszlu, a do tego działają ochronnie na błonę śluzową gardła. Detusan pomógł wielu moim pacjentom. Panu też pomoże. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Jak wygląda sytuacja na rynku energii? Co dalej z cenami paliw? Sprawdź najświeższe informacje w sekcji Energetyka w serwisie Gospodarka na portalu polskieradio24.pl. Partnerem sekcji Energetyka jest PKN Orlen. Brrr, co za pogoda! Zimno, mokro, wieje. Sezon na golfy, ciepłe szaliki, postawione kołnierze i problemy z gardłem uważam za otwarty. Chrypka? Podrażnienie gardła? Suchy kaszel? Sięgnij po Septinum. Wyrób medyczny Septinum pozwala pozbyć się chrypki i suchego kaszlu. Tworzy powłokę hydrożelową, chroni, nawilża i koi podrażnione gardło. Septinum. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Ostre hamowanie cen w MediaMarkt na Black Weeks. Teraz suszarka kondensacyjna Bosch z pompą ciepła i pojemnością 8 kg za 2299 zł. Taniej aż o 400 zł. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla ciebie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie 10 minut po 13. Trójka do trzeciej. A czy wiedzą Państwo, że w 2021 roku Międzynarodowy Dzień Mężczyzny przypada właśnie na dziś? No to nie powinno nikogo dziwić, że dzisiaj w męskim gronie Michał Jakubik, Aleksander Piotrkowicz, Paweł Turski i mówiący do Państwa Tomasz Miara zapraszamy na trójkę do trzeciej. Ale tym tematem, tematem mężczyzny zajmie się na pewno Łukasz Szwed w Akademii Rozrywki nieco później w czasie naszego popołudniowego spotkania. Ja natomiast chciałbym już teraz Państwa spytać, gdzie ci mężczyźni? I jakie cechy, jakie postawy powodują, że facet jest prawdziwym facetem? Czekamy na Państwa telefony, czekamy na Państwa opinie. 2, 2 i 7 trójek. Try to make me go to rehab. I won't go, go, go. I'd rather be at home with Ray. I ain't got 17 days. 'Cause there's nothing you can teach me. But I can't learn from Mr. Trójki do trzeciej, 14 minut po 13. Trójkowy punkt techniczny. A w studio witam Pawła Turskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Rozumiem, że XXI wiek i nowe technologie wkraczają również do miejskiej komunikacji. To tak już mocno. Te nowe technologie to tak już wkraczały pod koniec XX wieku, bo my mamy chyba taką tendencję, że jechałeś zawsze kiedyś mówimy... Ikarusem? Jechałem. To autobus mojego dzieciństwa. Nowe technologie. A to już zależy jakie, bo i karusel z końcówki lat 90. to są już niskopodłogowe autobusy z wyświetlaczami, które jeździły na przykład w Warszawie na lotnisko, specjalna taryfa biletowa. W Częstochowie na przykład i karusy to już też miały wyświetlacze. Tam już był taki bajerancki karus. Tam już dbano o te karusy, bo wiadomo było, że to jest autobus, który jest niezawodny. Niezależnie od tego jednak, jaki mamy autobus, to tam musi być wyświetlacz obecnie. To już jest taki podstawowy standard, no żeby pasażer wiedział właśnie w jaką stronę jedzie, gdzie może dojechać, ale tych informacji jest tam coraz więcej, bo można się dowiedzieć, jaka jest możliwa przesiadka, a to, że na przykład dzisiaj będzie mecz piłki nożnej, no właśnie, jakie jest w ogóle obecnie zadanie tych wyświetlaczy? Zadaniem tych ekranów jest wyświetlanie informacji pasażerskiej, tak żeby pasażerowie widzieli, gdzie pojazd się udaje, na których przystankach się zatrzyma, kiedy się zatrzyma, czy jest opóźnienie, jaka jest trasa. Michał Olejko, EWO. Dodatkowym elementem, które wykorzystują przewoźnicy, to jest wyświetlanie multimediów, informacji, reklam. Informacja pasażerska jest pobierana z wewnętrznych systemów pokładowych pojazdu. Z kolei reklama czy informacje multimedialne są lokalnie pobierane na komputer, który jest podłączony do ekranu, wszystko to jest zabudowane w jednej obudowie i zadaniem całego urządzenia jest wyświetlenie tych informacji na matrycy LCD. Jak te dane są pozyskiwane? To ja muszę jakiegoś pendrive'a może do tego komputera włożyć, czy on ma jakiś dostęp do sieci jakoś zasilanej, na przykład przez benzynę, czy źródło zasilania? Oj, nie, nie, to już pendrive'y to nie ten wiek, nie ta dekada. Dzisiaj komputery są podłączone online'owo do systemu centralnego, ponieważ pojazdy wyposażone są w połączenie online'owe z centralą, chociażby po to, żeby monitorowały i raportowały informacje, gdzie pojazd jest, żeby ta komunikacja między dyspozytornią a kierowcą była utrzymywana i to jest główne, niepodważalne zadanie systemów podtrzymywania tych informacji, ale systemy pokładowe korzystają z tego połączenia z centralą i stamtąd również pobierają te informacje niezbędne do tego, żeby wyświetlać informację pasażerską w pojeździe. Następny przystanek Energetyków. Jesteśmy przy sterowniku, widzę godzinę, widzę jakiś kierunek linii. To tak, jest panel, który pan widzi w momencie zalogowania się kierowcy. Łukasz Polakiewicz, dyrektor handlowy Sims. Kierowca logując się do sterownika na zasadzie karty MyFair, praktycznie bezobsługowo przykłada kartę, na karcie ma wczytane zadanie przewozowe, czynność, do której sprowadza się, praktycznie jest wybór godziny odjazdu dedykowanej, bo sterownik ma wczytane zadanie przewozowe kierowcy, które ma dedykowane na cały dzień pracy, po prostu ma wybrać godzinę odjazdu pojazdu i praktycznie na tym się kończy jego funkcjonalność. Kierowca ma do dyspozycji szereg informacji związanych stricte z obsługą kierunku danego kursu. Dariusz Witkowicz, dyrektor sprzedaży Pixel. Ma informację dotyczącą kolejnego przystanku, ma również nawigację, to jest też niedawno wdrożona taka innowacyjna funkcja. Nie jest to może taka nawigacja, którą znamy z Google'a czy z innych dostępnych aplikacji dla użytkowników dróg, natomiast tutaj jest ona dedykowana głównie dla danego kierunku. Prowadzi kierowcę od przystanku do przystanku. Podpowiada również, czy kurs jest przyspieszony, czy opóźniony. Też widziałem, że są ostrzeżenia, żeby jechał wolniej, żeby na przykład jechał bardziej ekonomicznie. To już za chwilę kierowca, no to tylko będzie wykonywał posłusznie polecenia. Tak, jest wdrożona taka funkcja asystenta ekonomicznej jazdy i jest kilka parametrów rejestrowanych, które są prezentowane na wyświetlaczu dla kierowcy, żeby na przykład nie przekraczał obrotów, jechał trochę wolniej. Służy to temu, żeby autobus spalił mniej paliwa i ta jazda była najbardziej komfortowa i bezpieczna dla pasażerów. Później gdzieś te dane pewnie trafiają do dyspozytora i on wie, przychodzi pan Mirek, jechał ciągle nieekonomicznie, później jest, no panie Mirku, teraz to już pan nie pojedzie, bo te dane pewnie gdzieś trafiają. Dokładnie tak, wszystkie te przekroczenia są rejestrowane, archiwizowane w komputerze i przesyłane później na serwer do oprogramowania raportującego, więc osoby nadzorujące pracę tych kierowców i pojazdów mają te wszystkie dane zarejestrowane i prezentowane w formie raportów. Następny przystanek Walecznych 63 na żądanie. Czy taki sprzęt to wytrzyma całą żywotność autobusu? No bo autobus tak pewnie 10-15 lat chciałbym, żeby pojeździł, później pewnie go wyślę na wschód albo na południe. To taki system, jak już pojedzie na wschód albo na południe, to jeszcze będzie działał? Nasze takie egzotyczne kierunki, jeżeli tak mogę nazwać, to był rynek kazachski. Bezpośrednio do Astany dostarczaliśmy system informacji pasażerskiej zainstalowany w pojeździe, jak i zainstalowany na gro przystankach autobusowych. Tam warunki atmosferyczne dość mocno dały się we znaki. Mieliśmy informacje bezpośrednio od klienta, przy jakich wartościach ujemnych nasze systemy pracowały. Bardzo głębokie minusy, natomiast przez pryzmat żywotności. Z tego względu, że jesteśmy producentem systemu informacji pasażerskiej, wszystko robimy we własnym zakresie. Pracujemy w większości na naszych podzespołach, komponentach. Z ręką na sercu możemy zaoferować, bo rynek sam tego wymaga, wydłużone okresy gwarancji. Dochodzimy tutaj do okresu 5-letniego, gdzie w okresie 5 lat gwarantujemy jakość i poprawność działania systemu. To nie znaczy, że po 5 latach system nadaje się do wyrzucenia. Tak jak tutaj pan widzi, mamy produkty z początków lat naszej produkcji. Sięga to minus 30 lat wstecz i do dnia dzisiejszego te produkty jeżdżą u naszych klientów, są przez nas serwisowane i klienci w żadnym wypadku nie myślą o tym, żeby zastępować na nowszy produkt. Produkt daje swoją rolę, także tutaj powiem szczerze, możemy zagwarantować żywotność powyżej 30 lat. Nie mamy z tym problemu. Turkusowa. Przystanek końcowy. Tak sobie myślę, 30 lat. 30 lat coś działa i się nie psuje. Ja już w ogóle nie znam takiego produktu, który przez 30 lat się nie psuje. Chyba człowiek jako pracownik. Natomiast powiem ci, że słuchając tego materiału, patrząc jak bardzo ta technologia wkracza w nasze życie i w to, jak funkcjonują te autobusy miejskie, to przychodzi mi na myśl cytat z filmu Permanentna inwigilacja. Paweł Turski, bardzo dziękuję za wizytę. Pomyślałem sobie, że dzisiaj, drodzy państwo, wracając do domu z pracy, nie przeszkadzając kierowcy, po prostu się do niego uśmiechnijmy. Uśmiecham się, dziękuję. Best beat. Jest 13.25. W różnych krajach to święto obchodzone jest w różnych dniach, ale Międzynarodowy Dzień Mężczyzny przypada właśnie dziś. W związku z tym pytamy Państwa o cechy prawdziwego faceta. Tak, a propos tego takiego wzorca mężczyzny, ten stary archetyp mężczyzny, kiedy to tam wzorcem był Apollo, to w dzisiejszych czasach, kiedy promuje się takie patyczaki w spodenkach nad kostkę, to zaczyna być albo rasista, albo jakiś tam nie wiadomo jaki kibol. Więc tutaj kwestie w tej chwili męskości, a odbudowy po zachowanie, no zaczynają być bardzo śliskim tematem. A no właśnie, może oprócz tego, jak facet powinien wyglądać, zastanówmy się też, jak powinien się zachowywać. 2, 2 i 7 trójek, czekamy na Państwa telefony. Jedzie pociąg, złe wagony, do więzienia wiozą mnie. Świat ma tylko cztery strony, a w tym świecie nie ma mnie. Gdy swe oczy otworzyłem, wielki żal ogarnął mnie. Po policzkach łzy spłynęły, zrozumiałem wtedy, że czarny chleb i czarna kawa, opętani samotnością, myślą swą szukają szczęścia, które zwie się wolnością. Czarny, czarny chleb i czarna kawa, opętani samotnością, myślą swą szukają szczęścia, które zwie. Mamo, gdzie braciszek mój? Rozwój w ciemnej celi siedzi. Odsiaduje wyrok swój. Czarny, czarny chleb i czarna kawa, opętani samotnością, myślą swą szukają szczęścia, które zwie się wolnością. Czarny, czarny chleb i czarna kawa, opętani samotnością, myślą swą szukają szczęścia, do celi klawisz wpada i zaczyna więźnia bić. Młody więzień na twarz pada, serce mu przestaje bić. I nadejdzie chwila błoga, śmierć zabierze oddech mój. Moje ciało stąd wyniosą, a pod celą będą znów. Inny czarny chleb i czarna kawa, opętani samotnością, myślą swą szukają szczęścia. Czarny chleb i czarna kawa, opętani samotnością, myślą swą szukają szczęścia. Czarny, czarny chleb i czarna kawa, opętani samotnością, myślą swą szukają szczęścia. Słuchają Państwo Trójki do trzeciej, jeszcze minuta i będzie w pół do drugiej. Bo podejrzewam, że kierowcy, którzy nas w tym momencie słuchają, już gdzieś tam podskórnie czują, że zima już tuż, tuż, a zawsze warto sprawdzić, szczególnie przed zimą, szczególnie gdy jest to bezpłatne, swoje auto. Na pomysł poprawienia bezpieczeństwa na drogach praktycznie podszedł Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Słupsku. Do końca listopada na terenie ośrodka można za darmo sprawdzić stan techniczny swojego pojazdu. Dyrektor WORD-u Piotr Tomaszewski mówi, że to dobra okazja, by przygotować auto do sezonu zimowego. to zapraszamy serdecznie na naszą stację kontroli pojazdów, gdzie bezpłatnie możecie Państwo sprawdzić stan techniczny swojego samochodu przed okresem zimowym, bo o ile już na szczęście coraz więcej osób widzi potrzebę, a wręcz konieczność zmieniania opon na zimowe, o tyle sama zmiana opon, jeśli będzie na przykład niesprawny układ zawieszenia pojazdu czy hamulcowy, no niewiele da w sytuacji kryzysowej, która by mogła się nam na drodze wydarzyć. Czyli zawieszenie jest pierwszym elementem, który sprawdzacie. Co jeszcze? Dokładnie tak. Sprawdzamy stan zawieszenia, stan układu hamulcowego, sprawdzamy z jaką siłą układ hamulcowy działa, czy działa równomiernie. Diagności też nie tylko wykorzystują do tego celu dostępne urządzenia, ale schodzą, że się tak wyrażę potocznie, do kanału, oglądają spód pojazdu, sprawdzają stan techniczny poszczególnych elementów zawieszenia, jak różne końcówki drążków, jak stan techniczny przewodów hamulcowych i te najbardziej newralgiczne elementy, które bezpośrednio na bezpieczeństwo jazdy wpływają, powodują dobrą przyczepność albo powinny powodować dobrą przyczepność kół do jezdni. Jeśli przyjeżdżają tutaj osoby na te bezpłatne przeglądy samochodów, to najczęściej z jakimi usterkami, o których jeszcze przed chwilą nie wiedzieli? Przeważnie jest to nierównomierna siła hamowania, jeśli chodzi o hamulce. To jest to nierównomierna siła hamowania na poszczególnych kołach. Ireneusz Lok, diagnosta samochodowy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Ale także zdarzają się usterki układu kierowniczego, są to luzy na połączeniach układu kierowniczego oraz luzy na tulejach, wahaczy w zawieszeniu. Zdarzają się też usterki typu korozja progów, korozja ramy. Czy jest sens przyjeżdżać tutaj, jeśli na przykład 3 miesiące temu mieliśmy ten obowiązkowy przegląd w okręgowej stacji kontroli pojazdów? Oczywiście zawsze jest sens sprawdzić sobie sprawność pojazdu przed zimą, przygotowanie pojazdu do zimy, także ustawienie świateł. Jest bardzo dobra sprawa, bo można sobie zrobić przegląd, człowiek jest pewny wtedy na zimę, że auto ma sprawne. A jak ktoś miał przegląd, no nie tak jak pan, ale na przykład 3 miesiące temu, to warto jeszcze raz? Oczywiście, że warto, no wie pan, jak trochę to temu było, to jak najbardziej, wie pan, tym bardziej, że człowiek jeździ, tak, tym samochodem cały czas. Gdzieś te drogi są, dziury i tak dalej, także lepiej sobie sprawdzić auto. Lepiej jakby nas chyba tutaj zaskoczyli, niż zaskoczy nas sytuacja na drodze. Oczywiście, no po to te przeglądy są, wie pan, że człowiek zobaczy, sprawdzi, jak coś trzeba wymienić, to się wymienia, prawda? I bardzo dobrze, to jest jak najbardziej piękna sprawa. Tutaj może warto jeszcze dodać, niestety bezpłatne przeglądy w słupskim Wordzie nie przedłużają ważności badań technicznych samochodu. Akcja prowadzona jest do końca listopada, codziennie od poniedziałku do piątku od 8 do godziny 18. Tematem zajął się Paweł Droszcz. Może przy okazji zapytam Państwa, na co warto zwrócić uwagę przed zimą a propos swojego auta. Takich kilka praktycznych rad, gdybyście Państwo mieli, proszę dzwonić 22 i 7 trójek. W sprawie męskich cech też czekamy na Państwa telefony. 25 minut będzie godzina 14. Słuchają Państwo Trójki do trzeciej. Dzisiaj kalendarium podpowiada, że nie tylko mamy Międzynarodowy Dzień Mężczyzny, ale także muzyczne kalendarium przypomina, że mamy rocznicę wydania bardzo szczególnej płyty. Nocny Patrol, czyli trzeci album Manamu, został nagrany latem w 83 roku. Po raz pierwszy wydany właśnie 19 listopada, 38 lat temu. I co ciekawe, na kasecie magnetofonowej. Równolegle powstała wersja anglojęzyczna, zatytułowana Night Patrol, która została wydana w Niemczech czy w krajach Beneluxu. Nocny Patrol Manam nagrał w składzie Olga Jackowska, czyli Kora Śpiew, Marek Jackowski gitara, Ryszard Dolesiński gitara, gitara basowa, Bogdan Kowalewski i Paweł Markowski na perkusji. Marek Jackowski w jednym z wywiadów w magazynie Tylko Rock powiedział tak: do tej płyty wszyscy w zespole mieliśmy najbardziej emocjonalny stosunek. Powstawała w okresie największego nagromadzenia przeżyć różnego typu. To był fragment naszego życia. Człowiek tak był nasycony atmosferą tamtych dni, a przypomnę rok 83, że płyta musiała właśnie taka być. Udało mi się ściągnąć wspaniałych muzyków, którzy pomogli nam zagrać i wydaje mi się, że z tej płyty byliśmy najbardziej zadowoleni. Producent Neil Black był bardzo pomocny, potrafił utrzymać taką brytyjską dynamikę. Dobrze sobie radził ze studiem, ze sprzętem. Często, jak byliśmy zmęczeni, potrafił wyjść i zagrać na gitarze jakiś pattern. Umiał zasugerować linię melodyczną w jednym czy dwóch utworach. Taka jest w końcu rola producenta. W innym wywiadzie Marek Jackowski powiedział: Nocny Patrol to płyta prawdziwa, bo płyta życia. Jest w niej emocja i anturaż tamtych czasów. Ta płyta jest niezwykła, bo czasy były niezwykłe, choć straszne i dziwne. Sami przeżywaliśmy to, co się działo. W nocy baliśmy się wychodzić, bo godzina policyjna, bo patrole ZOMO, bo zatrzymania, a trzeba było normalnie żyć i funkcjonować. 38 lat temu wyszedł Nocny Patrol Manamu z tej płyty Krakowski Spleen. Tęsknotą myślę o burzy, a słowa. daje przestrzeń. Czekam na wiatr, co rozwoli dzienne skłębione zasłony. Stanę wtedy na raz ze słońcem twarzą w twarz. Czekam na wiatr, co rozwoli dzienne skłębione zasłony. Stanę wtedy na raz ze słońcem twarzą w twarz. Osiem lat temu zespół Manam wydał swój trzeci album studyjny Nocny Patrol. Za 18 minut będzie godzina 14. Pytamy Państwa dzisiaj o męskie cechy, bo mamy Międzynarodowy Dzień Mężczyzn. Zresztą w Akademii Rozrywki Łukasz Szwed też tematem się zajmie. No więc jakimi cechami powinien wykazać się prawdziwy mężczyzna? Wydaje mi się, że facet powinien być zaradny, to jest pierwsze, a po drugie umieć podejmować decyzje. Bo czasami jest to potrzebne i wtedy umieć narzucić tą swoją wolę, jeśli widzi, że brak decyzyjności. Swoją drogą to ciekawe, że na razie na temat męskich cech wypowiadają się wyłącznie panowie. A może tak jakieś telefony od pań? 22 i 7 trójek. Państwo, trójki do trzeciej, a teraz ślady kryminalistyczne. Ważna rzecz, żeby ich na miejscu przestępstwa nie zacierać, o czym opowie Katarzyna Cygler. Trójkowy detektyw. Drodzy Państwo, co to są ślady kryminalistyczne? Ślady kryminalistyczne to zmiany w obiektywnej rzeczywistości, które jako spostrzegalne znamiona po zdarzeniach będących przedmiotem postępowania mogą stanowić podstawę do odtworzenia i ustalenia przebiegu tych zdarzeń zgodnie z rzeczywistością. Tak brzmi definicja śladu kryminalistycznego według Jana Zena, twórcy Katedry Kryminalistyki na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego i rzecz jasna jej pierwszego kierownika i profesora tej uczelni. Jan Zen miał 30 lat, zaliczony egzamin kończący aplikację sędziowską. Od 2 lat był już sędzią śledczym w oddziale śledczym Sądu Okręgowego w Krakowie, kiedy wybuchła II wojna światowa. Zen twierdził, że każde przestępstwo pozostawia po sobie ślady. Wszystko polega na umiejętnym ich rozpoznaniu, przeanalizowaniu i zabezpieczeniu. Przypominacie Państwo sobie przeróżne seriale kryminalne, CSI, Kości itd. Bez względu oczywiście na poziom prawdopodobieństwa sytuacji tam pokazywanych, prędkości, z jaką sprawy są tam rozwiązywane, jedna rzecz jest wspólna i bliska ideału myśli teorii profesora Zena. Ścisła współpraca, wręcz przenikanie się działań wszystkich osób uczestniczących w takim łańcuchu dowodowym od miejsca przestępstwa poprzez laboratorium kryminalistyczne do sali sądowej. Jansen podkreślał znaczenie wzajemnych powiązań tych osób, relacji i oczywiście odpowiedniego zabezpieczenia na miejscu przestępstwa śladów oraz materiałów do dalszych badań. Zaginione dowody, brudne próbki, zatupane ślady na miejscu przestępstwa to jeden ze sposobów na wypuszczenie sprawcy, na zdenerwowanie widza, przynajmniej tak jest w filmach. Co jak co, ale nawet przestępca największego kalibru nie budzi tak krwiożerczych instynktów jak jakiś policjant gapa, który stłucze szklankę z odciskami palców albo zabłoci dywan z mikrośladami, no wiadomo. Jan Zen po zakończeniu wojny badał i zbierał m.in. materiały dotyczące zbrodni hitlerowskich dokonanych na ziemiach polskich, a także zajmował się ściganiem niemieckich zbrodniarzy wojennych. Był przewodniczącym Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich w Krakowie i przesłuchiwał czołowych zbrodniarzy nazistowskich wydanych w Polsce. Jako naukowiec zajmował się prawem dowodowym, teorią opiniowania, teorią śladów kryminalistycznych oraz badaniami miejsca przestępstwa. I jedną z najważniejszych jego publikacji przełomowych dla kryminalistyków okazał się właśnie artykuł Ślady kryminalistyczne, opublikowany w 1960 roku. Profesor Jan Zen zmarł nagle 12 grudnia 1965 roku we Frankfurcie nad Menem w przeddzień kolejnego procesu zbrodniarzy hitlerowskich, w którego przygotowaniu brał czynny udział. Przyczyny śmierci nie są oczywiste. Być może stało się to z przyczyn naturalnych, a być może nie. Nikt nie zabezpieczył dowodów i nikt nie zbadał tego odpowiednio wnikliwie. A w związku z tym tropów może być kilka. Dobrego piątku. Katarzyna Cygler. Trójkowy detektyw. Za 10 minut będzie godzina 14. Katarzyna Cygler szła po tropach przestępstwa. Coraz mniej lata, jak na rowie luźno płyną. Nie wiem, gdzie na końcu znajdę się. Kolejny raz oszukać siebie mam, że to nie tak, że w sumie jest jak być powinno. No nie, nie pozwolę na ten wymysł. Biorę to w garść. ci zmieniam plan, drogę na inną. Przed oczami ten sam widok, choć wiem, że mam czasu coraz mniej. Lata, jak melodie luźno płyną, nie wiem, gdzie na końcu znajdę się. Dzień w dzień, przed oczami ten sam widok, choć wiem, że mam czasu coraz mniej. Lata, jak melodie luźno płyną, nie wiem, gdzie na końcu znajdę się. Jak śnieg, mój sen roztapia się dziś. Chcę wiedzieć, co sił wykrzyczeć swój krzyk. Nie wiem, gdzie pójść, z kim zagrać i w co. Oczami ten sam widok, choć wiem, że mam czasu coraz mniej. Lata, jak melodie luźno płyną, nie wiem, gdzie na końcu znajdę się. Dzień w dzień, przed oczami ten sam widok, choć wiem, że mam czasu coraz mniej. Lata, jak melodie luźno płyną, nie wiem, gdzie na końcu znajdę się. Jeszcze 7 minut i będzie godzina 14. Dzisiaj, przypomnę, mamy Międzynarodowy Dzień Mężczyzny. Co prawda w różnych krajach przypada w różne dni, natomiast akurat ten międzynarodowy jest właśnie dziś, 19 listopada, więc pytamy Państwa o męskie typowe cechy. Prawdziwego mężczyznę stwarza kobieta. Bez kobiety nie da się faceta zrobić mężczyzny. A to jest takie ładne powiedzenie, że za każdym sukcesem wielkiego mężczyzny stoi wyjątkowa kobieta, prawda? Więc jakie są cechy prawdziwego faceta? 2-2 i 7 trójek. Czekamy na Państwa telefony. You don't have to put on the red light. Autopromocja Polskiego Radia. Nagrody Mediów Publicznych 2021. W kategorii muzyka, przyznawanej przez Polskie Radio, nominowani zostali Agnieszka Budzińska-Bennett, Józef Skrzek, Leszek Możdżer. Laureatów poznamy 29 listopada. Więcej na stronie polskieradio.pl i w naszych mediach społecznościowych. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Ostre hamowanie cen w MediaMarkt na Black Weeks. Teraz laptop HP z procesorem Intel Core i5. Za 3299 zł, taniej o 400 zł. A smartfon Samsung Galaxy S20 FE za 2199 zł, taniej o 600 zł. A dodatkowo do 30 rat 0% i pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. W lidlowych, czyli niskich cenach. Polskie czerwone jabłka Gloster. Okazja! 53% taniej. Złoty 39 za kilogram. A pomidory truskawkowe? Hit! 42% taniej. 3,99 za 250 gramów. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Marek i Paweł. Bracia i przyjaciele. Zawsze razem. Wszystko razem. Wszędzie razem. Idę na kolonoskopię. Coś ci jest? Lekarz mówił, że w naszym wieku trzeba się badać. Nawet kiedy nic nie dolega. Wczesny rak nie daje objawów. Chodź ze mną. Masz nadwagę. A to czynnik ryzyka. Rak jelita grubego w początkowej fazie nie daje objawów. Kolonoskopia pozwala na wczesne wykrycie choroby i skuteczne leczenie. Wejdź na planujedługiejżycie.pl. Sok! Nie mus! Nie smoothie! Może suszone jabłka? Wszystko takie pyszne! Teraz na stacjach Orlen znajdziesz duży wybór zdrowych przekąsek z jabłek, idealnych na jesień. Wybieraj polskie produkty i wspieraj z nami lokalnych sadowników. Brrr, co za pogoda! Zimno, mokro wieje. Sezon na golfy, ciepłe szaliki, postawione kołnierze i problemy z gardłem uważam za otwarty. Chrypka? Podrażnienie gardła? Suchy kaszel? Sięgnij po Septinum. Wyrób medyczny Septinum pozwala pozbyć się chrypki i suchego kaszlu. Tworzy powłokę hydrożelową, chroni, nawilża i koi podrażnione gardło. Septinum. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Sprawdź w Carrefourze ceny niskie jak dawniej. Płatki śniadaniowe Nestle 6,99 za opakowanie 500 gramów z aplikacją Mój Carrefour. A jaja marki Carrefour Bio 10 sztuk tylko 6,66 za opakowanie przy zakupie 3. Oferta ważna do 21 listopada. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Karol i Agata ruszają o 9.40, a przed 11 są już 160 km dalej. Jak szybko jadą? O wiele szybciej, bo nowym pociągiem PKP Intercity. Elektryczne lokomotywy Gryfin EU160 poruszają się z prędkością nawet 160 km na godzinę, a podróż w zmodernizowanych wagonach jest bardziej komfortowa. Zaplanuj najbliższą podróż na intercity.pl. Dofinansowano ze środków unijnych z Funduszu Spójności w ramach projektu Przyspieszamy komfortowo. Unowocześnienie wagonów i zakup lokomotyw dla PKP Intercity SA. Marian, zobacz, jakie fajne promocje są w Media Expert na Black Friday. No, super, Barbara. No. O, ty i do tego zapłacimy dopiero za pół roku. No to kupione. No i RRSO 0%. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy.